dacă apa din fântână s-ar preface tot n-ar, mi-aș lua mândra de mână și m-aș face fântânar. Dacă apa din fântână s-ar preface tot n-ar, mi-aș lua mândra de mână și m-aș face fântânar. Să scot din cuciutura, măi, să beau cu mândruța mea, măi, să fac mândra negustor, of, of, să vândă vin din ulcior. Să scot din cuciutura, măi, să beau cu mândruța mea, măi, să fac mândra negustor, of, of, să vândă vin din ulcior. Mândrafangiță, ca să vândă vinișor, din toți banii mei culiță, eu n-aș mai vedea un chior. Dacă ar fi mândrafangiță, ca să vândă vinișor, din toți banii mei culiță, eu n-aș mai vedea un chior. Dacă ar fi cangița mea, și-aș vânt să o singură, măi, ar da vinul neguliță, of, of, pe ochi dulci de guriță. Dacă ar fi cangița mea, măi, și-aș vânt să o singură, măi, ar da vinul neguliță, of, of, pe ochi dulci de guriță. Decât să fiu negustor, să beau vinul din ulcior, mai bine mă duc la coasă și noaptea să dorm acasă. Decât să fiu negustor, să beau vinul din ulcior, mai bine mă duc la coasă și noaptea să dorm acasă. Dar la coasă nu-i ușor, măi, tot mai bine-i negustor, măi. Iubești mândrele pe rând, of, of, și nevasta când și când. Dar la coasă nu-i ușor, măi, tot mai bine-i negustor, măi. Iubești mândrele pe rând, of, of, și nevasta când și când. Și-o fi să mor, să mă îngroape într-unul cior, plin cu vipeli de mai, să stau acolo ca rai. Și de-o fi și-o fi să mor, să mă îngroape într-unul cior, plin cu vipeli de mai, să stau acolo ca rai. Să mă rog la Dumnezeu, mă, să facă pe gustul meu, măi, și din mine neguliță, of, of, să crească un lăstar de viță. Să mă ascundă frunzele, măi, să nu știe mândrele, măi, că lăstarul din ulcior, of, of, a fost ibovnicul lor. Să mă rog la Dumnezeu, măi, să facă pe gustul meu, măi, și din mine neculiță, of, of, să crească un lăstar de viță. Să mă ascundă frunzele, măi, să nu știe mândrele, măi, că lăstarul din ulcior, of, of, a fost ibovnicul lor.